สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99มาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณกฤตอยากจะบอกคุณผู้ฟังงี้ว่าคุณกฤตเนี่ยเคยมาเล่ากับ The Ghost Radio ของเราในวันแรกที่เราออกอากาศครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่10ตุลาปี2558ครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันเริ่มต้น The Ghost Radio ในวันแรกวันนี้โอ้โหหายไป4ปีวันนี้คุณกฤตมาพร้อมกับเรื่องราวที่ย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นครับที่เกี่ยวพันกับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้ชื่อเรื่องว่าไม่ถูกชะตาครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณกฤต สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ โอ้คุณกฤตครับผมต้องขอย้อนกลับไปในวันนั้นก่อน10ตุลา58คุณกฤตคือ1ในผู้ที่มาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ในวันแรกที่ออกอากาศ ใช่ครับ เออนะครับหายไป4ปีเดี๋ยวถามสารทุกข์สุขดิบก่อนหายไปไหนมาคุณกฤต ครับไม่ได้หายไปไหนครับคือเวลารายการตรงกับเวลางานพอดีครับ อ๋อพอดีต้องทำงานใช่ไหม ใช่ครับ เออแต่วันนี้หยุด นะครับ วันนี้หยุด ฟังแห้งครับ แล้ววันนี้หยุดหรือว่ายังไงฮะ ใช่ครับวันนี้ร้านปิดครับว่าพรุ่งนี้เลือกตั้ง อ๋อน่าจะเป็นร้านที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงอะดิ ใช่ครับผมนะครับ โอเคขอบคุณมากคุณกฤตที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับผมคิดถึงมากๆครับผม คิดถึงเหมือนกันขอบคุณมากๆครับที่มาเริ่มต้นกับเราในวันนั้นมาคุณกฤตมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่บอกว่าย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นประมาณสักกี่ปีได้ละ ตอนนั้นผมอายุประมาณ16นะครับม.4 ตอนนี้41แล้ว หลาย10ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะ 20-30 ปีต้องมีเรื่องนี้นะครับเรื่องของไม่ถูกชะตาเกิดอะไรขึ้นคุณกฤตเรื่องนี้เชิญเลยครับ ครับผมเริ่มต้นเลยคือตอนสมัยนั้นครับมีญาติผู้ใหญ่ครับมาอาศัยอยู่กับในครอบครัวผมด้วยครับ ค ือคุณตาคนนี้ครับเป็นสามีของคุณยายคุณยายคนนี้เป็นญาติของแม่ฮะแต่ว่าเป็นญาติห่างๆครับก็คือไม่ได้สนิทกันมากแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรกันแบบถือว่าในสายเดียวกันแบ บ แค่เขามาขออาศัยอะครับฮัลโหลครับ ครับผม ครับแล้วทีนี้คุณตาเนี่ยเขามีอาชีพเป็นสับเปลือครับอยู่ที่วัดติดกับบ้านผมเลยครับแล้วก็ท่านจะดื่มเหล้าครับ จะเป็นคนที่ติดเหล้ามากแล้วก็คือเวลาเมาก็ไม่ได้มาโวยวายนะครับแต่เขาชอบขโมยของในบ้านครับคือแบบแอบเอาอันนี้ไปขายเพื่อมาแลกกับเหล้าครับวันที่ถ้าวัดไม่มีงานนานๆไม่มีศพเข้าเลยเนี่ยเขาก็จะไม่มีเงินนะครับเพราะครับผมแล้วทีนี้พ่อก็ตรวจเห็นเป็นญาติแม่นะครับก็จะเรียกแม่ไปคุยพอพักบ่อยๆเขาก็กลายเป็นทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันในบ้านแล้วผมเองตอนนั้นก็16นะครับกำลังห้าวเลยก็คือไม่ชอบเขาเลยเพราะว่าเขาทำให้บ้านเราทะเลาะกันครับผมถึงขนาดแบบว่ามีปากเสียงกันจนหนักที่สุดคือผมแบบไปขนข้าวของเสื้อผ้าเขาโยนทิ้งหน้าบ้านเลยครับใช่แต่ก็ไม่ดีนะครับเพราะเราเป็นเด็กด้วยแต่บอกว่าคือช่วงนั้นแบบอารมณ์ร้อนนะครับวัยรุ่นครับก็คือทำไม่เหมาะครับทีนี้พอนานไปปุ๊บก็แบบในครอบครัวก็เริ่มไม่ไหวกับพฤติกรรมเขาแล้วครับพ่อก็เลยมาพูดกับเขาตรงๆว่าขอให้เขาย้ายออกไปครับเขาก็ย้ายออกไปนะฮะไปอยู่ในวัดเลยครับ หรือว่าไปขอที่อยู่ในวัดได ้ไปอาศัยวัดอยู่แทน ใช่ครับก็วัดก็ติดกับบ้านผมเลยหรือว่าติดกันเลยครับ ทีนี้อาการของที่ท่านเขาดื่มเหล้านะครับมันเยอะมากขึ้นจนท่านเสียไปเพราะว่าน่าจะโรคตับแข็งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ คร ับ คือก่อนที่จะเสียแล้วผมเคยเดินผ่านที่เขานอนป่วยนะครับคือเขาจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนเน่าครับแรงมากแต่ว่ายังไม่เสียนะครับแล้วก็จะอาเจียนเป็นเลือดอะไรครับแต่ผมไม่เข้าไปใกล้เลยเพราะว่าเขาน่ากลัวครับตอนนั้นครับผมแต่ท่านก็เสียไปด้วยโรคนี้นะครับหลังจากที่เสียครับคือเว วันที่สามฮะตอนนั้นผมก็อยู่ที่บ้านคนที่บ้านพวกผู้ใหญ่เขาจะไปช่วยงานกันในวันหมดเลย คร ับ มีผมแล้วก็น้องๆพวกเด็กๆจะเฝ้าอยู่ที่บ้านกันหมดผมเป็นพี่ใหญ่ผมก็จะดูแลน้องที่บ้านครับคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนครับผมเตรียมจะนอนละ คร ับก็มีเสียงเดินเข้ามาผมจำเสียงเขาได้ครับช่วงที่เขาไปอยู่ในวัดเขาก็ยังไปมาหาสู่บ้านผมอยู่นะครับคือเขาจะเดินแบบลากของเท้าแต่ครับแช่เนี่ยครับ ช้าช้าฮะเหมือนคนมาตลอดเวลาครับเขาจะมาตลอดเวลาเขาจะเดินมาเนี่ยผมจำเสียงได้เลยว่าตาแน่นอนฮะตาชัดเลยคนนี้แน่นอนผมก็แบบนิ่งผมก็กลัวนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นอะไรนิ่งก็ฟังว่าเขาไปไหนเขาจะเดินวนอยู่ตรงลานหน้าบ้านนะครับ ค ือห่างจากห้องผมก็ไม่มากครับได้ยินเสียงชัดเลยว่าเดินแบบลากของเท้าเข้ามาครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาที่บ้านนะครับเหมือนมีเสียงแบบเดินเหยียบไม้กระดานเนี่ยครับมาที่หน้าห้องผมนี่คืนวันที่สามนะครับแล้วก็ผมตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูกครับเริ่มถ้าจะออกไปก็คือถ้าอยู่ในห้องก็กลัวว่าเขาจะเข้ามาในห้อง คร ับแต่ถ้าจะวิ่งไปออกไปข้างนอกเข้าไปในวัดก็คือต้องสวนกับเขาครับเพราะเขาเดินอยู่ตรงหน้าบ้านทางออกครับ คร ับแต่ตอนนั้นผมคือเขาเดินอยู่อย่างนั้นแบบเป็นชั่วโมงเลยครับแล้วก็แบบเหมือนจะขึ้นมาบนพื้นบ้านแล้วก็ลงไปก็ไปเดินวนอยู่ตรงนั้นผมก็ตัดสินใจเลยคือว่าไม่ไหวละถ้าเราจะนั่งอยู่ในห้องแล้วฟังเสียงเงี้ยไม่ไหวละน้องพวกน้องก็หลับหมดแล้วแล้วอยู่อีกคนละห้องนะครับฮะผมก็ตัดสินใจเลยเปิดประตูแล้วก็วิ่งสวนออกไปเลยครับคือหน้าบ้านไม่มีคนไม่มีอะไรสักอย่างเลยฮะช่วงที่วิ่งก็คือผมแบบไม่ฟังแล้วว่าเสียงมันยังดังอยู่ไหมหรือว่าอะไรเนี่ยคือแบบวิ่งสวนแล้วก็ทะลุเข้าไปในวัดเลยครับก็เขาไปนอนในวัดแล้วให้ผู้ใหญ่กลับมาดูน้องแทนครับ อ ันนี้คือวันที่สามพอผ่านไปครับประมาณผมไม่แน่ใจว่าน่าจะวันที่7หรือมากกว่านั้นไม่แน่ใจครับคือครั้งนี้นี่คือแรงเลย ครับ อันนี้ห้องผมเนี่ยมันจะตรงกับประตูหน้าบ้านพอดีแต่ว่าประตูไม่ได้ตรงกันนะครับแต่ห้องผมก็จะเป็นแบบประตูที่ไม่ได้ล็อกฮะคือมันจะเอียงหน่อยๆผมแบบต่อเติมห้องกันเองครับก็นี้ประตูมันก็ไม่ได้เลยครับมันจะแบบพื้นเอียงประตูมันก็จะหนาผมก็ไม่ต้องล็อกคือมันจะปิดของมันเอง คร ับ คือนั้นมีเสียงเดินเหมือนกันเลยตรงนั้นแบบยังไม่ดึกมากนะครับประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนนะฮะแต่วันนั้นแม่อยู่ด้วยแม่เขาก็หลับไปแล้วครับแม่ไปอยู่คนละห้องผมก็กำลังจะปิดไฟมีเสียงเดินเข้ามาเลยผมเอามือเอื้อมที่จะปิดไฟแต่ยังไม่ได้ปิดเลยนะประตูห้องผมมันเปิดแง้มขึ้นมาเองทางนั้นที่มันจะเปิดเองไม่ได้ครับมันหนักลมก็พัดไม่เปิดแต่ไม่ได้ล็อกแค่นั้นเองมันแง้มขึ้นมาแบบผมก็มองไปที่ประตูว่าอะไรใครเข้ามาหรืออะไรเงี้ยครับประตูแง้มเข้ามาปุ๊บไม่มีคนนะครับแล้วประตูก็ปิดไปปึ้งมันเหมือนภาพตัดเลยแป๊บเดียวคือเป็นหน้าคนนะครับมันดันอยู่ที่มุ้งครับตอนนั้นสมัยนั้นยังนอนมุ้งอยู่นะฮะเป็นหน้าคนเลยครับ แต่ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรแบบเป็นแบบมูนนูนขึ้นมาเป็นรูปหน้าครับ ตอนนั้นไม่มีลมไม่มีอะไร ไม่มีครับเพราะในห้องปิดหน้าต่างหมดเลย คร ับไม่มีลมไม่มีอะไรที่จะพัดประตูหนักครับเป็นหน้าคนแบบเป็นมุ้งที่นูนมาเป็นรูปหน้าคนครับ คร ับจ่อกับหน้าเลยเพราะมุ้งมันก็ไม่ได้ข้างจ่อเลยครับตอนนั้นผมก็คือแบบปัดวูบเลยแล้วไม่รู้ว่ามือไปติดไฟตอนไหน คร ับมารู้ตัวอีกทีก็คือนอนที่นอนครับนอนแล้วก็ไฟดับนะฮะแต่ความรู้สึกเราคือแบบมันมีแสงที่ลอดมาจากช่องไฟข้างบนนะครับเห็นเลยว่าตาคนนี้ครับนอนประกบเราอยู ่ คือผมนอนหงายแกนอนอยู่บนตัวผมทีนึงเหมือนลอยครับหันหน้าชนกันเลยเห็นชัดว่าเป็นตาคนนี้เลยครับ ตามองธรรมดาครับไม่ได้ทำหน้าแบบว่าถึงโกรธอะไรแต่เป็นคนแบบนอน รอยอยู่บนตัวเราครับ ครับ แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรสักพักแกก็เอามือมาจับที่ข้อมือผมตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับจำครับขยับไม่ได้แต่ตาหยุดอยู่ครับแล้วก็แกก็จับข้อมือแล้วก็บีบตอนนั้นมันก็ติดอาเหมือนผีอำมาก ๆครับ แบบเหมือนสู้อันนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ประมาณสัก5นาทีได้นะครับไม่มีพูดไม่มีอะไรสักอย่างนะครับแค่เขาจับแล้วก็บีบที่ข้อมือครับผมก็สวดมนต์ตอนนั้นสวดผิดสวดถูกอะไรไม่รู้แล้วครับน ึ กอะไรไม่ออกละมันใกล้ตัวขนาดนั้นนะครับเห็นชัดๆเลยก็กั้นใจแรงฮะเอาเท้าถีบข้างฝาว่าห้องแม่ห้องใกล้ๆกันเอาเท้าถีบข้างฝาใช่ครับติดจังปั้งพอปั้งปุ๊ บ ทีนี้แม่ลุกแม่ก็ตะโกนมาจากห้องว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเงี้ย ฮ ะอันนี้ก็แบบหลุดปุ๊บเลยครับ หลุดปุ๊บลุกขึ้นมาเปิดไฟปั๊บแม่ก็เข้ามาดูว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับผมก็ตอนนั้นยังไม่เล่าครับเพราะยังกลัว ครับสัญญาณคุณกฤตมันเหมือนมันช็อตอะสัญญาณเหมือนมันไม่ค่อยดีใช่มันจะช็อตเอาช่วงคำสุดท้ายอะฮะอันนี้โทรมาจากในห้องใช่ไหม ใช่ครับอยู่ในห้อง ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดีขึ้นหรือยังแต่พอฟังรู้เรื่องอยู่ต ่ อฮะตอนนี้คือตอนนี้แม่ได้ยินละ ครับผมก็คือนั้นก็ไปนอนกับแม่ครับผมพอตอนเช้านะฮะตอนเช้าก็คือมาเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยตาเนี่ยมาหาก็มาทำแบบนี้ครับแล้วที่พอมาสังเกตตัวเองทีก็คือข้อมือครับข้อมือเป็นรอยบีบจริงๆเห็นเป็นตอนเช้าเลยครับเห็นเป็นรอยม่วงๆแล้วเป็นรอยบีบอะครับ สองข้างเลยครับผมก็ให้แม่ดูว่านี่แม่มาจริงๆด้วยไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรเงี้ย คร ับ พอแม่เห็นเขาก็บอกว่าสงสัยจะเป็นเพราะว่าไม่ถูกกันนะครับ คร ับ แกก็เลยแบบกลับมาเหมือนคนไม่ถูกชะตากันนะครับ ก็ว่าเราเคยเอาของเขาไปทิ้งคือตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แล้ว ใช่ฮะผมก็ก้าวแล้วนะครับผมเป็นเด็กแล้วก้าวแล้วก็แก่ครับ คร ับ ก็ตัวนี้นะก่อนที่จะเสียนะครับเวลาแกเมาเนี่ยแกจะนอนก็ละเมอพูดเป็นภาษาน่าจะภาษาพม่าหรืออะไรเนี่ยครับ คร ับ แต่ตอนที่ให้เมาเนี่ยจะพูดไม่ได้นะครับ ม ันน่าจะมีครูหรือว่าอะไรครับแล้วก็มีรอยสักเต็มตัวเลยครับแล้วก็เป็นสัตว์เออมาทั้งชีวิตครับก ็ แต่ไม่ได้อายุเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนั้นก็อายุเท่าๆพ่อผมนะครับประมาณ40กว่าครับ ครับนะฮะแล้วคนอื่นมีใครเจออีกไหม ก็มีเมียเขาครับเม ีย เขาเจอไหม ครับ ครับงั้นไปประมาณเป็นปีแล้วนะครับตอนนั้นผมอยู่ปีหนึ่งละ คร ับ ครับก็เมียเขายังอยู่ที่บ้านผมอยู่เพราะตอนที่ตาเขาเสียปุ๊บเม ีย เขาก็ย้ายกลับมาอยู่กับผมที่บ้านนะครับ เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรในวัดแล้วนะครับก็คือ ก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านผ ม ครับทีนี้ตอนที่ยายเขาแบบไปธุระตอนดึก คร ับ เขากลับมาตอนประมาณดึกละบ้านผมปิดกันหมดละเขากลับมายังมีกลิ่นแบบเน่าๆอ่ะกลิ่นเหมือนตอนที่เขายังก่อนจะเสียที่นอนอยู่ในศาลาวัดครับกลิ่นแบบนั้นผมจำได้เลยกลิ่นแบบกึ่งเน่ากึ่งคาวปนๆกันนะครับตามขึ้นมาด้วยผมเหมือนยายไปเอาขี้อะไรมาด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีคิดตอนนั้นจะพอคิดไปนั่นมันกลิ่นแล้วคุ้นนี ่ กลิ่นตานี่นะครับครับผม ฮ ะพอช่วงหลังๆไปก็ไม่มีอะไรครับยายก็มาเสีย คร ับ เพราะว่าเป็นเลือดในสมองแตกครับหลังจากนั้นก็คือไม่มีใครเจออะไรอีกเลยครับ ครับ ทั้งตาทั้งยายก็ไม่มีเลยครับ เรียกว่าแกคงจะ มานี่ครับผม นะฮะคงจะมาเหมือนกับ มาแสดงทีท่าไม่พอใจนะครับกับตัวเราเหมือนจะมาเล่นงานเราประมาณนั้นนะ ครับก็คุณอื่นไม่เจอนะครับพ่อยิ่งไม่เจอเพราะเขาจะกลัวพ่อผม ครับ ครับ เออนะครับอ่ะได้ครับคุณกฤตสัญญาณมันไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่คือผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราวางหูแล้วโทรกลับไปใหม่ผมว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าลักษณะนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณมันอาจจะอยู่ในมุมอับหรืออาจจะเป็นที่โทรศัพท์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอจะจับใจฟ้าใจความได้ฟังรู้เรื่องนะฮะขอบคุณมากๆคุณกฤตที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับผมถ้ามีโอกาสจะผมอีกครับผม ได้ครับโอเค ยังกินไว้อีกหลายเรื่องเลยครับคุณแจ้งแต่ว่ารายการกับเวลามันลงกันพอดีเลยคร ับ ไม่เป็นไร งานผม ไม่เป็นไรสะดวกเมื่อไหร่ก็ค่อยติดต่อมานะ ครับ โอเคขอบคุณมากคุณกรีด ครับ สวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.